Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. No 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá, tentamos levar dúas horiñas de música, de radio, de fala, de charla, de entrevistas, de comunicacións en galego para todos vostedes durante estas dúas horas. Intentaremos comunicarnos con Galicia, tentaremos de darlles novidades e informacións das que nos chegan aquí a nosa redacción e moitísimas cousas máis das que vostedes nos van propoñendo aos poucos. O que si lles digo, van a coincidir comigo que, bueno, pues equivoqueime, confundime, posto que a sintonía é a mesma, non é a mesma, é a de hai moitísimo tempo. A verdade é que non os hai ahora mismo tecnológicamente, non sei o que nos ocorreu, que non somos capaces de poñela, pero a sintonía elixida por todos os nosos ointes que nos enviaron correos, que nos mandaron noticias e que foron capaces de chamarnos por teléfono, foi a rumba de Pucho. E a rumba de Pucho será a que a partir de agora, a partir de hoxe mesmo, poñeremos como sintonía do noso programa. Estamos traballando nelo, técnicamente está preparándose, pero noutro momento será o máis adexizado. Unha das últimas elexidas para todos vostedes tamén se chama Chula. Mentres vou recollendo as informacións que nos chegan á redacción, que son nas que falan de que Nova Galicia pecha un dos centros sociais de Santiago, Aitana Sánchez Gijón e Jorge Drexler reciben os premios da 25 edición de Cine Europa, Turismo promociona exterior a Cidade da Cultura, centran os orzamentos da cultura, Praza Pública comenzará en xaneiro de 2012, Toponiña nada oficial, Teceros Pensamentos, Marta Lucio é a nova directora do Museo do Mar, Manolo Paz, Kiko Cadaval ou Rogelio Grova serán os galardonados cos premios de cultura galega, a CRTVG convértese en corporación pública, os cineclubs denuncian que o desamparo administrativo afoga súas actividades, Vento que zoa na música galega, suspender as obras da Cidade da Cultura custará 447.000 euros, Galicia Fashion Week pois trasladas a Santiago cunha proposta aberta ao público, o spam que vai de boca en boca tamén é unha cosa interesante, e antídotos contra o feísmo tamén poderemos falar deles. Mentres tanto, vayan escoitando esta peza de música e daqui a un pouquiño intentaremos comunicarnos xa directamente con Galicia. Thank you. Ben, pois esta era unha peza de música que nos propuñan os nosos ointes para que podamos poñer como pudéramos poñer como sintonía de fondo, pero a verdade é que, bueno, pois foi elixida a outra, a rumba de Pucho, e bueno, pois o que queremos é que todos vostedes disfruten de la de aquí un bocadiño, volveremos a poñer. Mentres tanto, como xa lles dicía antes, pois imos dando noticias das cousas que van sucedendo aquí no noso entorno, no noso redor. Bueno, pois poñémonos en contacto con persoas que están ao noso carón, como a sempre, como a cada semana, na primeira hora poñémonos en contacto coa Baixa Limia e saudamos ao outro lado do fío telefónico ao noso predecesor na dirección deste programa, Xosé Lamela. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio. Benvido, moitas gracias por estar aí. Uxe, que tal? Un día... Bueno, está un día ventoso, regular, bueno, pouco frío, sí. Bueno, os datos climatolóxicos que temos por aquí é de 10 grados neste momento. Ajá. E unha humedade do 82%, chove moi pouco, non chega a 2 décimas de milímetro por metro cuadrado. Pero vaya, nos últimos días houve nesta semana 73 litros por metro cuadrado, que é unha cantidad razonable, ¿eh? Bueno, que moitísimo mellor que aquela que sabíamos de anteriores momentos que pasamos pertiño do fogo, non? Sí. Tuvemos balanceado entre os dous extremos, este sí, o lume e despois a gran cantidad de chuvia, bueno, que caiga. A chamada de hoxe vai a coincidir con unha presentación que nos vas a facer interesantísima, non? Un licenciado en antropoloxía, un licenciado en socioloxía, un doctor en humanidades da Universidade de Coruña, é dicir, unha persona extraordinaria, un home importantísimo dentro da Baixa Limia, non? Sí, señor, é un orgullo na Baixa Limia que un lugar, como tú sabes, a naturaleza danos, evidentemente, moitas inteligencias personas interesantísimas dentro do conxunto dese explotar da naturaleza, non? Pois efectivamente, estamos falando dun sociólogo, un doctor en humanidades, que, ademais, entre outros puestos, eu creo que xa foi o director de Galicia Asturias dun importante banco durante 9 anos. Uh-huh. En fin, publicou unha serie de libros. Bueno, eu creo que é unha persona, desde logo que é un orgullo poder tela e ao mesmo tempo poder presentala no programa como de Radio Cornellano para dar a conocernos. Este sí que nos pode dar unha ideas en profundidade de como funciona todo isto. Pois damos ya ben vida ao noso amigo que se chama, para mí, primero, amigo telefónico de momento, non? Despois xa será... ¿Sí? No, bueno, non xa nos conocemos. Moi ben. Pois damos ya ben vida entón ao outro lado do fío telefónico a don Manuel Rivero Pérez, non? Sí, efectivamente. Boas tardes, don Manuel. Moi boa tarde, Xulio. Compañía, que escoita tamén... compañía, que teño un amigo Lamela ao outro lado tamén. Moi ben. Pois claro, é que somos... Realmente nos conocemos desde fai tempo. Non sei, recordas, a primeira vez que te vin, que coincidín contigo, foi cando nos reuniches a 11 alcaldos de Isla Nova, e nos pusiste as pilas a todos. Claro, porque él como máster en esas cousas tan importantes que facían nun importante banco, que ao mellor ainda sigue facendo o método coach ese de liderazgo ou de dirección, claro, de empresas e demais, pois ao mellor pois fixo o suficiente para que os alcaldes eso pusieran as pilas como debido, bueno, que nos puxo todos a camiñar, que nos fixo facer unha etapa dura desde a Portela do Home hasta o Balneario de Río Caldo. Non sei se recordas. Sí, recordo aquela... Aquel día en Zalanova, pois, foi eso, digo, vámonos por xuntos, que non nos dividan as ideoloxías e a ver o que podemos facer. E temos en Mao ese camiño xacobeo que tanto queremos e que temos que seguir pondo en valor. Uh-huh. Tenemos, claro, que fora algunha etapa máis este ano. Está ben. Sí. Bueno. Pois, que además isto era precursor, esa primeira etapa, das consiguientes etapas hasta cubrir... Estábamos naquel caso como o camiño de San Rosendo, non? Nesta etapa desde a Portela do Home hasta Terranova. Era algo así, non? Efectivamente. E agora temos a virtude que está totalmente recuperado pola rede de camiños naturais, que era fer un albergue en Vilela, nese punto neurálxico, en Lobios hai albergue, en Vilela, Bande, é o que temos que facer, pero non vai albergue, está todo recuperado, solamente fai falta andalo. A gran satisfacción é que xa hai xente que está facendo ese camiño. O que pasa é que é unha lástima que non este sinalizado. Claro. Eu recordaba naqueles días que este camiño xa foi, digamos, estaba na línea dos camiños xa correos máis primitivos, non? Que era a línea portuguesa que pasaba por este desfiladeiro da Portela do Home, por outro sitio terían certamente dificultades para poder atravesar ríos e todo as dificultades orográficas. Que por esta ruta era unha ruta cómoda, pero aparte non solamente iba un camiño de Santiago, senón que tiña unha Santa Comba, que era foi un gran centro de peregrinación tamén, San Torcuato, e logo San Rosendo en Fraganova, o sea que había fitos moi importantes no que era nesta ruta, e pois estaba Santo Cristo de Ourense, co cual era incitaba a recorrerlo, claro. Que se foi na doble dirección, porque Braga tamén era punto de peregrinaxe, entonces a xente iba e viña dun lado para outro. Tú sabías que hai en Braga un arzobispo, o que foi herege máis tarde, que agora estou intentando recordar o nome, non me acordo, pero foi sobre o século XI, non? Que conseguiu traer desde Xerusalén o Santiago Menor, que se dicía que era irmão de Xesucristo, e dicían que apareceu lá o corpo, foi trouxe para Braga para facer a competencia o Santiago Maior, Santiago. Sí. Claro, para ver se si consigue atraer a peregrinaxe hasta Braga. Fallou neste tipo de marketing medieval. Eu penso que nesa época debeu de fluir a xente hacia un lado e hacia outro, Despois si Santiago acabou sendo, pero eu penso que nese tempo a xente iba tamén hacia Braga e hacia Santiago. Sí, dímela. Eu penso que... No, que recordei ahora repentinamente o arzobispo, que era Mauricio Gordino, pero hasta ahora no acordaste. Eu esto penso que, bueno, están cos temas dos camiños xacobeos, que a delimitación, están con esos cortinco, gorsete. E este noso camiño xacobeo, este camiño da Raíña Santa, de San Rosendo, o camiño do interior... Eu penso que a Xunta debía ter un poquinho máis de lúcer neste tema e descubrir que en realidad é como se fose un anexo do camiño meridional. Unha vez que está recuperado, está delimitado polo andar, porque para unha comarca ter un camiño xacobeo pois é unha enorme fonte de riqueza. Además, bueno, acaba de decir, o camiño da Raíña Santa, non? Porque xa claro, o segundo... Que, o do interior, o camiño do interior da Raíña Santa de San Rosendo, é o mesmo, estamos a falar da mesma rota, que tuvo moitísima importancia. E a Raíña Santa dice que o camiño dúas veces, Eu penso que sí, porque la tiña moitas raíces tamén pola Ben Vilanova por aí. Que foi un camiño, pois eso, que tuvo tantísima importancia, que ten tanta historia, e afortunadamente... está recuperado, porque Matos Ferreira foi un dos das persoas que o recorreu últimamente, non o detallou con tanta precisión por donde iba, que ese é unha riqueza. Non, sen Vilela, sí, porque son de Vilela, penso que xa vos lo dixo Lamela, non? Sí, sí, en Vilela, pois, en este frade portugués, fixemos unha repoboación fai 3 anos, e puxemos o nome de Matos Ferreira, porque el foi, deixou-nos un gran legado, o ir detallando todos os sitios por onde pasaba este camiño. Ese itinerario... a riqueza que tuvo ao longo da historia, e a toponimia que nos vai dicindo, aquí está o padrón, aquí está a portela, aquí se vai dicendo, aquí está o hospital, se vai dicendo por donde iba. Que recordando de Matos Ferreira, que foi realmente o que resistou o camiño dunha forma decididamente interesante, que é un manual de seguimiento de cualquier investigador que veña a tocar este camiño, de cualquier incluso arqueólogo e todo, ¿no? E foi, recordo que foi un informador de Contador de Argotes de Portugal, ¿no? Que foi o que despois lle deu máis publicidade, porque a publicación de O Tesouro de Braga encontrado no campo de Xerez, ese, ¿no? De que o de Matos Ferreira... Sí. Este foi publicado por a Cámara de Terras do Bouro, pois fai uns cuantos anos, 10 anos, así, e antes estaba en manuscrito. É unha pena que este, creo que está esgotado, a ver se volverán reeditar, porque para nós, bueno, para os portugueses, para nós galegos, é unha fonte documental de, pois, moi, moi importante. Que lle parece a don Manuel que, non sei, a miña proposta, por igual que fixo o libro de Roncesvalles a Compostela, un recorrido de valores, habilidades, recursos e actitudes, fixera tamén un percorrido tamén por esa zona, un libriño dedicado a esa zona. Pasa que non hai, ou o mellor, inventar o códice escalistino desa zona, non? Mira, pois te agradezco moito que me refresques a memoria. Tiña idea de publicar un libro así Y entonces, pero en vez de, sabes que no de Rocebales a Compostela ven o Boco Neto, sí. Un descubrimento, porque un de muitísimo respeto, un lenguaje muy fluido, con tanta libertad, que al final pasa ya como no Quixote, o abuelo vai ser novo e o neto madura, ¿no? Sí. Eu agora quería ese mismo argumento, pero vanse a escribir cartas os dous. En vez de ir camiñando, o neto agora xa, pues, xa, xa un profesional que está desempeñando, e entón o abuelo ven facendo o camiño, pero vanse a escribir cartas, se van contar cousas nesas etapas que vou a marcar, que van a sair de Braga e van a chegar a Ourense. Ten idea, a ver se no proxecto que por este ano xa vou xusto, pero na miña meta do próximo ano será facer ese ensaio, será epistolar, se van a escribir cartas, que vai ser nesta ruta máxica que andan hacia os paisaxes que aquí temos, a arte, o que temos neste recorrido, para facelo con moitísima calma e disfrutalo 100%, sí. E despois esperar que agardar que veña un cura como o de Cebreiro e vaya poñéndolle tamén o nome a cada unha das zonas, non? Sí, o de Cebreiro foi un home que marcou un fito moi importante, claro. no camiño xacobeo. Claro. E deixou moitos discípulos. Eu teño me encontrado con xente, sí, que estuvo con Elías Baliña, sí, que recórdano con tanto cariño, eles siguen marcando historia. Sí. Non sei, temos que os concellos ten que mirar tamén un poquinho máis a largo e ver a riqueza que ten este camiño, descubrila, porque un camiño xacobeo dalle vida a todos os sectores. Claro, claro. Si non, que yo pregunto o camiño de Santiago, non? Eu sigo me empleando ca xunta, porque agora se digo, pero é que non é un novo camiño xacobeo, é como é un anexo do meridional, como que sai de Chaves, mireno, sí, desde ese concepto. Sí, sí. Aparte ven por unha línea, sabes que este camiño en parte utiliza o que foi a Vía da Foita, a Vía Nova. Claro, claro. E entonces está estos chavos da línea, un campo está aquí cerca, ven un poquinho antes, ven pola Vía Nova, pero tú non deixa a Vía Nova, porque aí a Vía Nova volvíase a bifurcar en dúas, a que tiraba hacia Astorga, e a que subía buscando Ourense, Lugo, a parte alta. O sea, que en realidad este camiño recorreo sempre por unha vía primitiva, que incluso anterior á romanización posiblemente xa fora a vía, porque a vía que xeolóxicamente nos indica a forma de cruzar toda esta montaña de serras que hai por aquí, sí, por lo tanto, sí, debemos pensar que é un camiño que ten unha antigüedade, pois eu creo que todas as migracións de neolítico para cá pasaron a través dese camiño, no fluxo que no recorrido a industria das mámoas, da fábrica, bueno, toda a, sí, cerámica campaniforme, todo veo a través da Portela do Home, dese estrangulamento da montaña que les permite o paso. Sí, é dicho, ¿no? O pasar a Portela do Home, ele iba buscando outro ramal camiño de Castro Laboreiro, sí, que volvía a enlazar outra vez a Serenova. Era outra ruta que iba buscando tamén esa outra pérdida. Pero eu como antropólogo penso desa ruta que era anterior, e antes non marchaban hacia Santiago, senón que viñan camiñando co sol hacia Occidente. Xa sabes que post-primitivos un dos grandes misterios era como vían como sol, viñan logo se metían no mar, e o día siguiente volvía a aparecer pola parte de atrás, non? Claro. De xeito, a cantidad de enterramentos que están no plan alto de Castro Laboreiro, no Viso, ou mesmo no plan alto de Vilela, a escasa poboación que había aí non xustifica que houbera tantos enterramentos. Eu penso que máis lógico ver que les viñan camiñando cos olhos, pois virían con vida, ou tamén traerían os seus mortos e os enterraban, pois eso, nos últimos plan altos antes de chegar ao mar. E curioso a denominación que lle daban este camiño os antigos de Miña Agua, por exemplo, sí, que naceu no 1837, chamabanlle o Camiño de Santiago ou a Vía Láctea. A Vía Láctea. Ai, amigo, a Vía Láctea. Ves como nos van deixando indicios, claro, do que era, non? Aí está. O que curiosísimo é a cantidad de igrexas de dedicadas a Santiago nesta ruta. E pensa que non hai máis romanización por entorno que nesta, seguindo solamente esta ruta, Sí. O sea, máis románico, vamos, máis románico. Por exemplo, a Abande, a Santa Comba. Sí, e o que se delfixo, porque, exemplo, a Capeliña de Vilela tuvo restos románicos, eu sei que foi trasladada e ese se perderon, non? Eu penso que a nosa comarca para estudiar en profundidade o que é o período de romanización e o que é o período castrexo. Falo da nosa comarca, tendo en conta hacia onde temos que mirar, a parte de Portugal, que nós temos tamén que acostumbrar hacia Portugal, hacia que é o nosa extensión tamén natural, a área metropolitana do que é Porto Braga, está moi influenciada xa por a nosa fauna, debía ser un punto de atracción hacia ela, e tendo en conta o Castro Laboreiro, tendo en conta Terras de Bouro, eu penso que para estudiar a época castrexa ou época romana, hai de haber moi poucos sitios na península onde este tanto, tan ben conservado e tan concentrado. Un exemplo é a Igrexa Visigótica de Santa Comba, non? Sí. Esa, aí temos un e non está ben, eu teña a sensación que non está ben estudiado de todo, claro. Pensa que parte das pedras ou parte da estrutura desa igrexa foi levada de Aquis Cercarnes ou da cidade que chamaba, vale? Sí, o sea, que tú figúrate a antigüedade que aquí de tantos anos de historia traemos detrás de nós. E por exemplo, nos aquí na Vise de Xurés, que sabe que está aí na montaña, tamén sí. Hai unha ara romana que se trouxe precisamente da cos orixines aquí abaixo de Río Caldo, non? Eu contarei xa algo máis. Sabes que fixe moito traballo de campo cos amigos do Castro Laboreiro. E na Meixueira encontramos nos vinteis das portas antigas varias estrelas de Labís. A min hai que me sabe que este foi un sitio de repoboación xudea cando escaparon, cando se foron a Portugal, cando en Portugal xa sabes que despois aos 8 meses romperon os patos. En estas zonas apartadas, atrasadas, son asentamentos xudeus. E pois a todo bono ime non lo di, Porqueirós, Porqueirizas, Porqueira, Xordos, o sea, estas toponimias tan despectivas, normal que se referiran a eles. Ostras, pois ese sería un novo enfoque, ademais sí. Original e sorprendente, non? Claro, Xordos dice que se te comandarían calados e tal, pois Xordos, tú sabes que eles saían a porta da casa comendo a carne de porco casmaus para que viran que eles comían porco, entonces porcos, porqueiros, porqueiros. Eu penso que nós na toponimia, bueno, nosa zona foi toda a zona de asentamento, porque se miramos as maus, é xente asmanos, o sea, xente que veu de asma ou todos estes povos que temos por aí é xente que veu de outro sitio, pero estos núcleos que están así recollidos arriba, Porqueirizas, Porqueirós, que están así como tal, eu penso que si foron asentamentos xudeus. Eu entrou ese interés na Meixueira en concreto, porque no Rocha Peixoto, nos traxes que dibuixou de finales do século XIX, primeiros do XX, que curioso que tanto na saia como no chapeo aparecía a estrela. Eu, cando estaba a traballo de campo, que a xente maior falaba moito do sino de Salomón. E, non estábamos en período, fallamos o sino de Salomón. E a volta co sino de Salomón. E despois, xa cando descubrín a estrela no Dintel, xa dixen, anda, isto é asentamento xudeu. Aparte, eles teñen un concepto, teñen unha división entre eles, non se casaban, uns con outros, unha materia despectiva, se tiñan rabo, se non tiñan rabo. Teñen unhas leendas, o que pasa que as conta moi pouco, Teñen unhas lendas que dices tú, andá, os bragados, os nombrados se casaban entre os dun lado ou do outro, e que se nos banco e tiñan un furado porque tiñan rabo e tal, ui, dices tú, ui, canto o resto ainda andan aquí daqueles tempos. Pois é curioso, cualquier tipo de estrela asimilaría como o libro de San Cipriano, ya sabes que aí utilizas tamén estas simbologías para desencantar os tesouros por estas zonas. Ai, ¿no? Amigo, todo leva ao mesmo sitio. Todo vai para o mesmo sitio, un círculo que están aí metidos dentro, que ten toda esa simbiose. Mira, me conta un dos profesores cos que investigo, que, pues mira, é máis novo que nós, o sea, que terá ahora 40 e pico anos, e casouse tamén ali, e ainda a familia non admitía porque era dos rabudos. Rabudos, bragados, e entonces dice, ainda esa mezcla de sangre, ese sentido así tan forte de enia, eles ainda estaban separados, pues ainda casi hasta, como quen dicera, hasta finales do século pasado. Se atribuiu usar leendas que se morreu afogado nun pozo, e entonces veu o rabo, estas historias que che contan, e dixo, ui, esa, como de povo maldito, así encerrado, apartado. Pues é un campo de traballo que acaba de sorprender, porque non tiña ningún tipo de vestigio de referencia. Eu sabo Houve os xudeus que trataba a Benita Fernández Alonso a la Polorense e tal, non, pero aquí por a baixa non tiña esa noción. Sí. Eles diluíron todo o rastro que yo pudera identificar. Por exemplo, un David Cohen pasou a chamar José Domínguez. O cual todo que podía ser de que podía levar o que era ali, pues eles borraron totalmente. Cambiaron os apelidos, cambiouse todo, e nomes e todo. E que a vida chegou un momento que ya era imposible, sabes? Sí, curioso, ¿no? Sí. No somos ricos aí, todo o que sí, temos un gran patrimonio. Pues mira, por exemplo, esta semana estou traballando últimamente no archivo diocesano. Sí. Yo tenía referencias de que, por ejemplo, aquí había un caso de que Titor Basunias, perdón, de Oculto Visto, sí. Todo esto que tenían las suas leyes propias, que eran exclusivas de estas repúblicas de montaña que estaban aisladas. Cuando me encontré con la sorpresa de que una carta pastoral, o obispo lle recomendaba ao cura de Río Caldo que aquí tamén que se olvidaran desas leis propias que tiñan, porque as leis que hai que cumplir son as leis oficiales. Bueno, ele decía que además isto era perxudicaba a alma, e esas leis que chamaba o albardá aquí en Río Caldo, fíxate, estamos falando dunha parroquia que tiñan que deixar de cumplir esas leis, e isto obliga tamén a traballar neste campo, pois resulta que aquí había, igual que podías haber en Vilaíño das Furnas ou Poai, que tiñan esas leis que todavía temos identificadas que eran exclusivas destas parroquias, pois tamén existían noutras poboacións. Sí, eu penso que esa, todo ese territorio da Raia, que anduvo moi movida para arriba e para baixo, ten unha gran historia. Que pasa? Que escrito hai moi pouco, o que a memoria oral pois foise diluindo, e non nos soubemos recoller. Se non recolleramos isto todo desde mediados do século pasado, esa memoria oral seguía viva, pero pensa que cada vez que morre un vello é como se cerrara unha biblioteca. Eso foise perdendo. En Castro Laborelo, por exemplo, que les as gándaras sin barreiras, a muda que facían, cando eu fixen un traballo que publiquei pois fará 8 ou 10 anos, ainda na Moixoeira mudaban 4 ou 5 personas. Hoxe xa non muda nadie, co cual toda esa historia, toda esa riqueza pérdese a unha velocidade espantosa. Nos non tuvemos a fortuna de recoller esa memoria viva que si unha tradición oral. Eu fai 8 anos e non podía recoller na xente da Meixoeira ou de por ali, de que ele foi en Moxino de Salomón na terra, no chao, cando estaba en apuros. Ahí. Ou que gracias a Rocha Peixoto conseguimos tendo dibuixo no traxe, pero senón eso se perdeu todo. E eu, porque despois tuve a sorte de encontrar Mastrela no dintel, e anda, isto é máis que tal, non? Pero senón eso se vai diluindo todo. Perdona, Manuel, hai unha cousa que eu hai días, ou polo menos topei aquí fuchicando na cuestión digital. Resulta que hai un portal de editados tópicos galegos que recolle alcumes de moitas das poboacións galegas, e é unha delas, perdón, situada perto da zona da Baixa Limia, di chamana Terra de Porcos, Terra dos Porcos. Terá algo que ver precisamente con eso. Aqueles nesta zona, eles primeiro marcharon ali e foron se quedando por aquí un pouco. Pero depois Portugal tamén lle deu as mesmas patadas que daban aquí, entonces que mal que ven, quedaron por aí. Entonces era, pues, esa forma despectiva de nombrarlos, Terra de Porcos, claro. Non era que se dedicaran a cría de porcos, e que a persona era identificada como porco. Ah, bueno, pois... Ese é outro día que temos aí. Na nosa zona hai moitísimo resto xudeu, moitísimo. E entón están aí, eles quedaron por aquí e outros marcharon despois. Despois o Porto de Vigo pois foi sitio de saída para moitos deles, de xeito todo o desenvolvemento dos países do norte, pois foi con xente xudea que en parte sou de aquí. A Foga Cristo, chamaban xa aquela zona de por ali, barrocos, sí. Claro, a Foga Cristo, o mismo. Sí, sí. Eles montaron como chivos expiatorios que foran os que mataran a Xesús. Sí. Entonces buscar toda a connotación peyorativa que podían ter. Sí. Afortunadamente, o grande senior do século de ouro español son todos xudeus conversos. Claro. Empezar por Santa Teresa, por Cervantes, todos son xudeus conversos. Sí. Todos. Bueno, Ele sigue siendo un pueblo que ten connotación negativa, pero tú, si coges sus premios Nobel, pues mira que curioso que 80% de una población, creo que debe ser ahora declarada de 6 millones, son eles. Pero hay otro dato más curioso, Xulio. Si tú, por ejemplo, te pones el año pasado y buscas personas fallecidas que destacaran en todos los sectores, la política, en arte, en todo lo que fuera, pues te vuelves un mismo ratio. 70-80% vuelven a ser suegos. Claro, tengo. Temos asentamento... E nos, o amigo Lamela, pues sí. ¿Tú dónde eres, Xulio? Yo también son de por ahí, son Cuxile de la zona de ahí arriba de Zeranova. ¿De Zeranova? Sí. Ay, amigo, que no me escapa, Arlón. ¿Y eres familia entonces los Cuxil? Sí. Hombre, teño vos amigos aí na familia. Despois cando saíamos de Onda falamos e verás como temos xente sobre a parte de Viveiro, ¿no? Os Cuxiles tuveron na zona de o ladiño mismo de Ponte Grande. Sí, Ponte Grande veñen todos aí, sí. Pois depois cando coxe che comentaré algún detalle. Vale, quedamos despois aí falamos. Pois neste non sei, no te na esta toponimia nada oficial que vin ali terras en medio, pues falaban precisamente desa zona de aí, pues, a Terra de Porcos, pero tamén bandidos. Ten algo que ver con Bande, non? Sí, bueno, pero Bande é unha deformación, real non é Bande, é Bandúa. Bande. Serían bandeses, non? Eu penso que eso xa era un algo peyorativo que de mala zona, porque serían banduenses, o serían. Sí. O outro que pasa é que é fácil, se o sabes que os veciños todo se leva mal, entonces quedaba mellor chamarnos bandidos que banduenses. Sí, son, por eso digo que toponimia nada oficial é mal ben falsa, non? Porque pseudónimos. Sí. Bueno, pero a veces dentro dese mito que vemos que é falsa, se escarbamos un pouquiño con xil. Pseudotoponimia. Bueno, eso decía Celso Emilio Ferreiro, non? Cando na Taberna do Galo mencionaba unha chea de personaxes que el, bueno, pois encubría un pouquiño, pero que eran reales, non? Sí. A veces entre o mito e a realidade non andamos moi longe. Sí. Métese por media metáfora, pero andamos aí no camiño. Xosé, muy ben. Pregunta algunha cousa máis. Por tocar de novo o tema Castro Laboreiro, é que estabas tocando un tema que non habíamos comentado, pois por lo menos para facerlle algún homenaje gastronómico alá naquela terra, non, Manuel? Sí. Iremos a comer o bacallao cando o candeo e volva a Bande, a ver se antes de Navidade, porque aparte que de Xulio, la Mela tamén o sabe, cando pasamos a Meixoeira, camiño de Castro, a mão esquerda, como a pasar a Meixoeira, hai un altar ritual impresionante conservador, moi ben conservado. É un altar ritual en forma de falo, que vías que se podían aumentar ou disminuir pedras. Eles chamanlle, ahora os novos xa non saben o nome, era o Castelo da Lapiñeira. Pero que curioso, se nota que era un ritual no alrededor del, que a parte dereita, nunha pedra, unha especie de altar ritual, ainda están os reos, son como uns canariños pequeniños, que era por onde recollían a sangue do ritual que faían ao outro lado. Ese é unha pedra impresionante que cando vayamos, Lamela, a morir de sacar unha foto, esa xa pasamos a ti, Xulio. Vale, pois así colgademos na nosa... Recordaxe que Xulio é un visitante bastante permanente, bastante fixo, aquí arraigado aquí abaixo. Posible. Ah, meu, entonces agora xa cando volva, xa teremos que fazer por coincidir. Visita obligada, non? Eso xa é obligada. Eso faremos, a verdade é que o intentaremos. Bueno, esta conversa cada vez faise máis amena. A verdade é que pues, tiñamos que concertala para outro momento máis, porque... Bueno, cando vos tirades, os agredes que meu pai xa me hacer a mudo. Quero opinar neste momento, quero opinar sobre este tema, vamos a ver. Empecemos a falar con Manuel Rivero, e verdadeiramente un tema esencial de Manuel Rivero é, por exemplo, o liderazgo. É un tema que non tocamos ese para nada. Sí, o método Coach. É como moi necesario. Claro. Estou de acordo. Porque cando falamos, por exemplo, do camiño de Roces Valles, o que non falamos é importante, porque o camiño é simplemente un árbol que utiliza para que o Pedro e o abuelo se vayan facendo unha auténtica, digamos, un recorrido de valores, habilidades, recursos, aptitudes, que puede salir un curso importantísimo de liderazgo, solo con las enseñanzas que hay por ahí. Es un auténtico y profundísimo curso de filosofía, este recorrido. Y este es importante, o sea que una utilización do Camiño de Santiago para desarrollar por ahí pues toda una cátedra de enseñanzas humanistas. Es que abuelo era médico jubilado y un auténtico coach, pero también un gran mentor. Entonces, lo que hizo de Pedro fue ese líder completísimo. Que gente, claro, cuando acaba de leer un libro se enamora do neto, do abuelo, y yo digo, bueno, son un poquillo tópicos, porque un líder tan completo, un rapaz tan nuevo, pero bueno, ahí está. Es lo que consigue hacer de sacar do seu neto todo o talento que lleva dentro. Vale, consiguiendo un poco más en ese tema, porque dijimos otra vez, tenemos que hablar de naranjas, de naranjas de vino. Ay, de naranjas, que sale en un meu libro. Que sale en un meu naranjas. Por cierto, querido Lamela, ya sé que tiene que ser del melo, no del indoso. Pero. El indoso, a veces indesía, estropeanse algo. Yo fui en una conferencia donde Baltar intentó dar la clave de la solución del problema que yo podíamos también poner a los ouvintes que tenemos aquí en Radio Cornellá. Sí. sería una parte de un pequeño concurso para poder con que seguir, pues no sé, buscar o a topar asuntos interesantes por esa zona, ¿no? Sí, yo pienso que somos inmensamente ricos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que querer. Primero tenemos que conocer lo que tenemos, porque si no lo conocemos, no lo podemos querer, después quererlo. Y a medida que lo vas descubriendo, cada día vas queriendo más. O sea, que te sientes un verdadero afortunado. Bueno. Pues, en otra ocasión, que tengamos un poquito más de espacio, intentaremos comenzar nuevamente con vos los dos, seguir adelante con esta, que no parece que entrevista, más bien una conversa tertulia entre los tres, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pues. Sí, que una forma que él explica, cuando fue un seminario, una conferencia, participativa totalmente, ¿verdad? Bueno, sí, a mí me encanta, porque eu che a miña edad sei que non estou aquí para ensinar nada a nadie. E o único que quero é que a xente descubra o que leva dentro, que descubra ese líder que leva dentro, que todo o mundo leva os talentos, todo o mundo leva ese líder dentro, que o descubra e que o poña a andar. Muy ben. Moitas gracias. Eu agora sei que bueno, xa sabedes que o tempo na radio a nos afóganos un pouquiño, non temos espacio porque temoslo bastante pautado, como dicen os grandes. Eu, nos como aficionados, pois temos xa algunhas conversas xa máis ou menos pactadas, entonces que temos que dicirvos adiós. E sei que a música de Luar na Lubre pode ser unha despedida. Eso levantas cara as pilas. Pode ser unha boa ocasión para poder escoitala mentras decimos adiós a nosos dous con tertulios, tanto Xosé como Manuel. Que vos parece? Moi ben, Xulio, quedamos, tamo que irades, Quedamos. El Amela, non, xa nos chamamos, Xulio, cando viñas por aquí, acorde que temos que falar dos Couxil. Moi ben. Graciñas. Graciñas a vos, graciñas. Aí vai a música que vos tiñamos prometido, que é de Luar na Lubre, para todos vos. Cada rato que se diga, cada figa con su grado. Cada rato que se diga, cada figa con su grado.